hasret topraklara, dağlara. Güne hasret yapraklara, dağlara. Bahar geldi gelecek dağlara. Bahar geldi gelecek. Ağlayın bize ağlayan zamana, ağlayın esir alınmış Kur'an'a, ağlayın, ağlayın ölüm geldi gelecek, ağlayın, ağlayın dostlar, ağlayın, ağlayın bize. Esir alınmış Kur'an'a, ağlayın. Ölüm geldi gelecek, ağlayın. Ölüm geldi gelecek, ölüm geldi gelecek. Ölme giri belengöz, ünme girin babu bir ayın meyfirkoz, ünme girin rojin feda gele ki, ünme girin rojin feda gele ki. Gel babu bira beseydi ulme giri, keze bu dile mahatın fare beseydi ulme giri ve vere, sünnet Ahmed'e ve vere.